Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim bugün 2 Nisan 2021 bir Cuma günü. Yine saat 13'te 95.0 Açık Radyo'da Önce Sağlık programında birlikteyiz. Bu kez Ayşegül'e eğer izin verirsen konuğumuzu ben tanıtmak istiyorum. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu. Kendilerini Açık Radyo stüdyolarında programımızı ağırlamaktan çok mutlu olduğumu belirteyim hemen. Ersin Hoca'nın kısa bir süre önce çıkan bir kitabını konuşacağız. Kitabın başlığı Halk Yönetimi, Demokrasi ve Popülizm Çatışmasına Dünya. Kitabı Efil Yayın Evi tarafından çıkartıldı. Hocam hoş geldiniz, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Hocayı ben tanıttım ama önce senin sorularından mı başlayalım? Ya da biraz popülizmi konuşacağız herhalde ve bu pandemi sürecinde popülizmle bağlantılı olarak, siyasetle bağlantılı olarak gelişmeleri ve bundan sonra bizi bekleyenleri, biraz öngörülerinizi konuşmak istiyoruz. Ayşegül, başlıyor musun sorulara? Başlıyorum. Dün özel bir gündü de belki buradan başlayalım. Salgında kaybettiğimiz sağlık çalışanlarını anma günü artık 1 Nisan. Biliyorsunuz sevgili hocamız, sizin mesai arkadaşınız Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu'nu yitirdiğimiz tarihe yakın olduğu için 400'e yakın sağlık çalışanını yitirdik bu bir senelik süreçte. Belki onları anarak başlamamız gerekiyor. Hem de bu yakıcı gerçekle, bu hakikatle başladığımızda aslında popülizmin de ne kadar kof olduğunu anlamış olarak başlayabiliriz diye düşünüyorum. Evet, peki o zaman Ersin Hoca'ya sözü verelim ve birazcık şu son yıllarda popülizm artışını görüyoruz. Birçok ülkede, birçok coğrafyada. Hocam bize bir parça bu popülizme yol açan nedenleri, neden buraya geldik, biraz bahseder misiniz lütfen? Şimdi bu yeni bir olgu değil esasında. Çok uzun zamandır devam ediyor. Ortaya çıkışı ya Rusya'daki 1870'lerdeki Narodnik hareketi yahut Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 1850'lerde ilk kez büyük çaplı Katolik Avrupa'dan göçlerle başlayan ve onları bir şekilde hedef alan ve esas Amerikalıların ülkeye sahip olması savıyla ortaya çıkan bir hareket. Sonra Rus Narodnik hareketi bittikten sonra 1880'ler gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde tekrar ortaya çıkan küçük çiftçi hareketi. O Amerika'nın kırsal bölgelerinde ve o zamanki endüstri bölgesi olan Amerika'nın kuzeydoğu bölgesine karşı bir direniş, sonra bir ayaklanma hareketine dönüşüyor. Bir de parti kuruyorlar 1890'larda Kansas'ta, Halk Partisi diye. Ama başarılı olamıyor. Dolayısıyla kökü buraya gidiyor ve çok çeşidi var. Bu bahsettiğiniz kitapta halk yönetiminin 6-7 tane farklı türünün örnekleri var. İlginç olanı, bu halkçılık hareketinin ilk çıktığı Rusya'da Narodnikler birçoğu aristokrat, entelektüel, yani kendilerinin idealize ettiği Rus köylüsü Mujik'le uzaktan yakından bir ilişkileri yok. Ama köylüler gibi giyinip köye gidip köylülere bu toplağın efendisi sizsiniz ve bu ülkeye sahip çıkın falan diye nutuklar atmaya başlayınca köylüler bu deliler de nereden çıktı falan diye yaklaşarak olaya, bu adamları gizli polise veya çarın hafiyelerine şikayet edip birçoğunun işkenceyle öldürülmesine sebep olmuşlar. Ve dolayısıyla bunun bir halka doğru hareketi falan olarak kabul edeceğiniz bir hareket. Zaten Türkiye'de ilk çıkışı 1930'larda halka doğru hareketi olarak çıkıyor. Yani halkçılık dediğiniz hareketin içinde pek halk yok. Esas özelliği o. Ama zaman itibariyle bir halk hareketi biçimine dönüşüyor. Özellikle Amerika'dakinin içinde küçük çiftçi var. Ve buna önderlik edenler Rusya'daki entelektüellerden ve aristokratlardan farklı olarak o kendileri küçük çiftliği olmasa da onların içinde yani Kansas'ta, Missouri'de yaşayan bir takım kişiler onlar öncülük etmiş durumda. Ve bunlar belli bir yaklaşım sergiliyorlar. Yani çiftçinin bazı ciddi sorunları var, eziliyor. O zaman ilk defa büyük çapta Amerika'da demir yolları yapılmış durumda. Demir yollarıyla ürünlerini ana merkezlere özellikle Chicago'ya gönderiyorlar. Bunların fiyatlarında büyük bir yükselme var navlunda. Ve o bunların belini büküyor. Demir yollarına ve demir yolu baronlarına, Rockefeller'e falan karşı ayaklanıyorlar. Ondan sonra da endüstriye karşı ayaklanıyorlar. Dolayısıyla orada bir sınıfsal bir şey de varmış gibi gözüküyor. Ama pek tabirler sınıfsal değil. Ve burada şöyle bir halk tanımı ortaya çıkıyor. Saf, temiz, naif, aldatılabilen ve kendisi her türlü erdemin ve ahlakın içinden çıktığı bir kitle olarak bir halk, bunun karşısında gayet içten pazarlıklı, kurnaz, halkı aldatarak, onları istismar ederek büyük paralar kazanan işte New York'taki Wall Street'te veya işte Washington'daki siyasal merkezlerde çöreklenmiş zenginler. Ve bunlar Amerika'nın eliti ve toplum bu ikisinden ibaret. Geri kalan kategorilerin bir önemi yok. Böyle bir halk tanımı var. Bu halk tanımı zaman itibariyle değişiyor. Yani halk dediğiniz şey içinde mesela Amerika'da tanımladıkları noktada kadınlar yok. Halkın içinde pek öyle gençler de yok. Özellikle Amerikan Anayasası'nı ilan edenler kendilerine halk diyorlar ama oradaki halk orta yaşlı, köle sahibi, plantasyon sahibi erkekler falan. Böyle enteresan bir kategori. Fazla gençler yok. Aynı zamanda tabii köle olan siyahiler yok halk tanımının içinde. Onun için halkı duyduğunuz an yani gözünüze ne geliyor derseniz çok farklı kitleler göz önüne geliyor. Halkçılık hareketlerinin hepsinin bir halk tanımı var. Ve bu bizim örneğin seçmenle özdeş bir tanım değil. Yani bunlara göre seçmen halk değil. Seçmenin içerisinde belli bir kitle halk. Ayrıca ideolojik yaklaşıma göre de çok farklı halk tanımları var. Mesela anarşistlere göre halk. Bakunin'in bir tanımı var, o kitapta atıfta bulundum halk yönetiminde. Yani bu burjuva kültüründen hiç etkilenmemiş olan hergele ve serserilere halk denirdi. Yani böyle bir halk tanımı var. Yani oradaki halk tanımı da iyice bir lumpen proleter, yani sınıfsal falan da özelliği olmayan böyle bir başka bir kategori. Ve buradaki tanımda da temel fonksiyon işte çok kötü, bozucu, dejenere edici, ahlaksız bir burjuva kültürü var. Ondan etkilenmemiş olmak saflığı ve temizliği ifade etmeye başlıyor. Bunların kendilerinin hepsinin bir halk tanımı var. Sonra tabii 1930'larda faşistlerin bir halk tanımı var. Gerçek halk veya bir nazilerin tanımı var. Aryan halk. Yani bir üst halk var. Onlar her şekilde korunmak durumunda ve onlar bozuluyor. Bunların içine İşte Polonya'dan Katolikler geliyor, Almanya'ya yerleşiyor. Bu Alman ırkının bozulmasına sebep oluyor. Hafezan Allah şeyler var, Yahudiler. Onlar iyice dejenere ediyorlar falan. Romanlar var. Aynı zamanda zeka geriliği olan veya başka bir takım engelli, özürlü kişiler var. Bunlar halkı dejenere, bunların tamamını ortadan kaldırmak gerektiğini düşünen bir yaklaşım içerisine giriyorlar. Onun için halk öyle çok bilinen bir kategori değil. Her yaklaşıma göre farklı anlamlar kazanan bir kategori. Ve şimdi de nereden çıktı bu diyorsunuz? 1990'larda birdenbire Avrupa'da büyük ivme kazanan bir halkçılık hareketiyle karşı karşıya kaldı. Ve burada bizim meslektaşlar önce çok bundan tedirgin oldular. Eyvah, neyle karşı karşıyayız filan. Ortaya bir özellikle birçok ülkede aşırı sağ olarak gözüküyor. Hem aşırı sol hem aşırı sağdan gelebilecek hareket bunlar. Bakunin örneğinde verdiğim gibi. Aynı zamanda Hitler veya Nazi örneğinde gösterdiğim gibi. İki tarafa da savrulabilecek bir tanımlaması var. Bu aşırı sağ mı diye. İlk yaptıkları araştırmalarda böyle bir ipucu bulamadıklarından rahatlıyorlar. Bu da bir tür doğrudan demokrasi istemi falan gibi gözüküyor. Pek o kadar değil. Bu konuda mesela romancıların biraz daha belki de empati duymaları veya daha bir farklı yaklaşım içerisinde olmaları insanlara onları daha fazla endişeye sevk etmiş durumda. Umberto Eco ölmeden önce faşizm geri geldi diye bir risale yazdı. Çok enteresandır. Ve bütün bu hareketlerin kendisinin çocukluğunda ve gençliğinde İtalya'da görmüş olduğu harekete çok benzediğini ve bununla yanılmamamız gerektiğini söyledi. Nitekim şimdi Salvini çıktığı vakit ortaya daha bir ırkçı bir pozisyonla biraz daha aydınlanmış gibi gözüküyor hareket. Fakat buradaki tanımlarda da temel itibariyle saf, temiz, aldatılmaya müsait bir halk var ve bu halka yukarıdan bakan artık kozmopolit olan bir elit var. Yani bunlar küresel ekonomi içerisinde yer alıyorlar ve küresel ekonomiden çok büyük yararlar sağlıyorlar. Bu sağlıkları yararla halkı sömüren bir takım politikacıları ellerinde oynatmaya başlıyorlar, maşa haline getiriyorlar. Bunların içerisinde tabii bu iddiaların içerisinde muhtemelen doğru yanlar da var. Yani bu tamamen bir komplo gibi duyuluyor ama ortaya çok başarılı bir şekilde 1980'lerden itibaren uygulanan neoliberal ekonomiyle müthiş bir gelir artışı sağlandı dünyada. Özellikle Çin'de. Yani şu anda insanlığın daha müreffeh olduğu bir çağda yaşıyoruz. Küresel yoksulluk büyük ölçüde azalmış vaziyette. Çin'deki bu kapitalist gelişme dolayısıyla veya devlet kapitalizminin gelişmesi dolayısıyla bu da neoliberal ekonomilerle yakından ilgili bir başarı. Ama onunla birlikte muazzam bir servet dağılımı bozukluğu veya gelir dağılımı, gelir ve servet dağılımı bozukluğu ortaya çıktı. Yani gelirin önemli bir kısmı, mesela Amerika'da %20'sinden daha fazlası %1'in eline geçiyor. Bu arada Amerika'daki yine istatistiklere göre işte nüfusun %50'sinden fazlası, en yoksul %50, gelirin %20'sinden %10'una düşmüş durumda Amerika'da. Muazzam bir görece fakirleşme var burada ve muazzam bir gelir dağılım bozukluğu söz konusu. Çok küçük bir kitle müthiş servetler elde etmiş durumda. İşte bunlara örnekler var biliyorsunuz. Bir ara Bill Gates gösteriliyordu. Şimdi daha çok Bezos. 100 milyar dolardan fazla serveti var bir kişinin. Bunun dışında buna yakın birçok serveti olan kimse var. Ve küçük bir grup bu servet küresel ekonomi içerisinde özellikle vergi cennetlerine gitmiş durumda ve vergi vermiyor. Vergi vermiyorlar ama bunları topladığınız zaman birkaç trilyon dolarlık bir servetten bahsediyoruz. Bu müthiş bir para. Ve burada büyük bir tehlike yatıyor doğal olarak. Bu tehlike bizim Amerikalı müteveffa meslektaşlarından Robert Dahl'ın ilginç bir terimi var. Who Governs diye bir kitabı var. Eskidir. 1960'larda yayınlanmış. Siyasal seçkinleri inceleyen bir kitap. Orada diyor ki çok zenginseniz isterseniz portre koleksiyonu yaparsınız, isterseniz politikacılık. Dolayısıyla bunların politikacı koleksiyonu yapmaya kalkmaları demek bizim kendi siyasi hayatımızda büyük rol oynayan politikacıların talimatları başka yerlerden alarak ülkeyi yönetmesi ve demokrasinin sonunun gelmesi anlamını taşıyor. En büyük hocam, tehlike burada. Pardon, ekonomiden bahsederken Ayşegül'ün bir sorusu var bu bağlamda. Galiba salgın ekonomisi sürecinde biraz olup bitenlere bakmak için. Ayşegül, istersen sen sözü al. Sesim kapalı. Mikrofonunuz kapalı. Evet, Ersin Hoca'nın tabii ilgi alanları çok geniş ama akademik yola başlangıcı iktisatla başlamış. Çok heyecan verici makaleleri de var, ben biraz karıştırdım. Ve Ersin Hoca olduğu zaman biraz salgın ekonomisini de sorayım diye düşündüm. O geniş yani vizyonuyla da yanıt verebilir. Geçmiş yıllarda da tabii ben de edebiyattan takip ettim o hep salgın süreçlerini. O zamanlarda veba gibi bir salgın ortaya çıkmış, İspanyol gribi salgınları. Bu salgınlardan ekonomik dolayısıyla siyasi olarak nasıl yön değiştirmiş dünya veya yön değiştirmiş mi? Belki hiç ders almadan, hiçbir şey öğrenmeden devam etmiş. Ama geçmiş yıllarda nasıl bir yön alma var mı? Hem siyaseten hem ekonomik olarak. Belki oradan bugüne geliriz. Doğru. Ona bağlayayım. Çünkü Selim Bey'in sorusunu bitirmedim. Şöyle ki bu küresel ekonomide etkin olan ajanların demokrasiyi yok edecek şekilde ülkelere etki etmekte olduğunu, özellikle Avrupalılar bunların Brüksel'i ele geçirmiş olduğunu, oradan kendi ülkelerine bazı politikaları empoze ettiklerini ve bunun sonucunda da kendilerinin bir önceki kuşağa nazaran gelirlerinin düşmekte olduğunu veya yeterince yükselmemekte olduğunu, dolayısıyla kendilerinin seçtikleri politikacıların değil, esas itibariyle küresel güçlerin elinde piyon haline geldiklerini düşünen geniş bir kitle ortaya çıkmaya başladı. Bir de ayrıca Avrupa'ya giderek başarılı bir hale gelen ekonomik uygulamaların bir sonucu, aynı zamanda sanayi devriminin yaratmış olduğu, bu global ilişkilerin yarattığı teknolojik değişikliklerin üretmiş olduğu kolay seyahat edebilme vesairenin sonucu, geniş kitlelerin gelip yerleşmiş olmaları, birçoğu imparatorluk çöktükten sonra bu imparatorluklardan bazı kitlelerin örneğin Britanya adalarına eski imparatorluklarından Pakistanlıların, Jamaikalıların vesaire gidip yerleşmeleri, aynı zamanda bu olayla da birleşerek bizi ele geçiriyorlar. Göçmenler bir yandan da küresel elitler bizim hayatımıza bütün ağırlıklarıyla oturuyorlar. Göçmenler bizim kültürümüzü tehdit ediyor. Bu arada çıkan yeni politikacılar mesela bir tanesi ilginç kavramlar kullanıyor. Borealik kültürümüz tehlike altında diyor. Borealik. Yani bu günlük kullanılan dilde bir şey ifade etmiyor ama biliyorsun kuzey ışıkları Aurora Borealis diye biliniyor. Hani kuzeyli kültür, beyaz kültür tamamen ırkçı bir söylem esas itibariyle. Katıksız. Böylece bir ırkçılığı, göçmenlerin suç kaynağı olduğu, kültürü aşındırdığı, üstün değerlere sahip olan bu beyaz halkın kültürünü mahvetmekte olduğu, bir de bunları destekleyen politikacılar eliyle izlenen ekonomik politikalardan kendileri işsiz kalırken göçmenlere iş verildiği falan gibi bir algı ve bunu iyi kullanan bir siyasal kitle ortaya çıkmış durumda. Bunlar siyaset erbabı. Çok güzel siyasi partiler kurdular. Bu göçmen meseleleri üzerinden. Aynı zamanda küresel ekonominin etkilerini de sorgulayan ve milliyetçiliğe daha fazla vurgu yapan, hatta ırkçılığa kayan bir hareket olarak 1990'lar Avrupa'sında güçlendiler. Şimdi salgın bunun üzerine geldi. Dolayısıyla salgının etkileri bununla birleşmiş durumda ve bununla birleştiği için de bunları ayrıştırmak giderek zor hale geliyor. Çünkü burada hani deneysel bir şey yapabilseniz belki salgından kaynaklanan etki nerede? Bu tür bir küreselleşmeye verilen tepkilerden kaynaklanan etki nerede filan onu ayrıştırabilirsiniz. Ama şöyle bir gerçek de var. Salgın nasıl bir küresel dünyada yaşadığımızı da gösteriyor. Salgının bir küresel salgın haline, yani pandemi haline dönüşmesinde kolay seyahat edilebilmesinin, geniş kitlelerin dünyanın çeşitli yerlerine kolayca turizm ve aynı zamanda ticaret yoluyla seyahat edebilmesinin de etkisiyle salgının büyük ölçüde geliştiği görülüyor. Dolayısıyla bunun bir temel unsur olarak gözümüzün önünde bulunması lazım. Ama salgının dolayısıyla tek başına ekonomiyi yahut siyaseti nasıl etkilediğini ortaya koyabilmek veya bunu herhangi bir araştırmayla gösterebilmek biraz zor. Onun için bizim dallarda yapılan araştırmalarda birbiriyle pek tutarlı olmayan bazı bulgular ortaya çıkmaya başladı. Şimdi salgının bu en son salgına bakacak olursak, salgınla en başarılı mücadele edenler daha önce salgın benzer bir salgın tecrübesi geçirmiş olanlar. Bu SARS 2 biliyorsunuz. SARS 1'i yaşamış olanlar var. Tayvan mesela çok başarılı bununla boğuşmada. Vietnam, Kamboçya, Laos. Buralarda salgından ölenlerin sayısı neredeyse bir elin parmaklarıyla gösterilecek kadar. Fevkalade başarılı. Başlangıçta Kuzey Kore, Japonya. İlk dalgada bir hayli başarılı. Çok hızlı hareket ettiler. Çok hızlı kapandılar. Turizmi durdurdular. Ve birinci SARS olayında özellikle kamu sağlığı hakkında elde etmiş oldukları bilgilere aynen uyguladılar. Bütün mesele bundan kaynaklanıyor. Bunlar büyük ölçüde bunda başarılı oldular. Buna eklenen bir Yeni Zelanda var. O da enteresan. Biraz ada olması, bundan ayrılmış olması, bu örnekleri iyi takip ediyor olması, popülist olmaması bir ayrımcı özellik. Yani popülist liderler temel itibariyle seçilmiş oldukları halka yani bunu çok ciddiye almayın. Bir müddet sonra bu bitecektir. Bu yine küresel çıkarların uydurduğu bir komplo demeye getirdiler. Bunu nereden biliyoruz? Trump'ın açıklamalarından biliyoruz. Bolsonaro'nun açıklamalarından, Jair Bolsonaro'nun açıklamalarından biliyoruz. Brezilya halen bu ikisi müthiş bir felaket yaşıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri de bütün bu aşılama çabalarına vesaire rağmen, ki Brezilya'da öyle bir olay da yok o boyutlarda. Her ikisi de müthiş bir zayiat verdiler bu salgın dolayısıyla. Aynı zamanda tabii Johnson'ın ilk açıklamaları Britanya'da Başbakan Johnson'ın muhafazakar partinin lideri olarak seçilir seçilmez yaptığı ilk açıklamalar, sürü bağışıklığına bırakacağız bunu dedi. Kısa bir süre sonra kendisi de sürüye dahil oldu. Tedavi edildikten çıktıktan sonra bu sürü bağışıklığı iyi fikir değilmiş dedi. Birden ondan dönmeye çalıştı falan. Ama kolay olmuyor bu işler bildiğiniz gibi. Ve dolayısıyla orada iyi bir sınav vermemiş oldu. Bunu uygulayan bir tek İsveç var. İsveç enteresan bir şekilde gidiyor. Yani diğer Skandinav ülkelerine de uygulanamayacak bir kendisine has bir yaklaşım içinde. Ama onun dışında büyük ölçüde tanımlayıcı, esas belirleyici şey bu önlemleri almada daha önce edinmiş oldukları tecrübe. Fakat İspanyol nezlesini kimse hatırlamıyor. Şimdi onu bir kere söyleyeyim. Bu tıp, yani standart tıp programlarında ne kadar okutuluyor? Onu siz benden daha iyi bileceksiniz. Bence o kadar üzerinde durulan bir konu değil. Okutulsa bile mesela benim annem babam 1906 doğumluydu babam. 13 doğumlu annem. İkisi de İspanyol nezlesi yaşamış olmaları lazım. Ama benim gibi 1950'lerde doğmuş çocuklarına İspanyol nezlesine hiç bahsetmediler. Benim hiç haberim yok böyle bir şey. Yani sonuç itibariyle o kuşaktan, yani o kuşağı bu kadar etkilememiş. 50 milyon ölmüş. 1.8 milyarlık bir nüfustan. Yani %3 bu. Yani 100 kişiden 3'ü İspanyol nezlesine ölmüş. 100 yaşayan insandan dünyada 3'ü ölmüş. Rakamlar doğruysa belki daha da fazladır. Yani 50 milyon resmi istatistik belki 80'dir, 100'dür ne bilmiyorum yani. Ama %3-5 muazzam rakam bunlar. Buna rağmen yani bir şey demediler. Yani böyle bir felaket yaşadık biz gençliğimizde, çocukluğumuzda falan diye bize anlatılmadı. Dolayısıyla bu bilgi bizim kuşağımızda yok. Onun için bize böyle bir şeyle karşılaştığımızda ne yapmamız gerektiğini de anlatmadı. Ben öğrenciliğe başladığım 1950'li yıllarda bizi birkaç şeyden korkutuyorlardı. Hepimizin ilkokullarında verem vardı. öksüren adam. Öksüren adamın yanına yaklaşmayacaksın. Ben hayatım boyunca otobüste falan fazla öksüren biri olduğumda ilk durakta iniyorum. Yani onu koşullanmış vaziyetteyiz. Sonuç itibariyle. Verem aşısı olduk tabii doğal olarak. Polio bizim çocukluğumuzda çok büyük bir felaketti. Salkın bulmuş olduğu aşı daha sonra şekerin üzerine koyarak vermeye başladılar. Daha da yutulabilir hale geldi. Bu önemliydi. Sıtma önemliydi Türkiye'nin belli yerlerinde. Ondan sonra trahom önemliydi. Gayet iyi bildiğiniz gibi. Bir de frenge önemliydi. Bunlar Osmanlı'dan bize gelmiş olan en büyük hastalıklar polio daha sonra tabii gelişmiş durumda. Su çiçeği. Ona da aşı olmuş durumdayızdır. Hepimizin kollarında çiçek aşısı emareleri vardı. Ama bize İspanyol nezlesi veya nezle ile ilgili bir sorun falan bundan aktarılmış değil. SARS'ı da yaşamadık bildiğiniz gibi. Orada başarıyla tutmayı becerdiler. Onun için bizim toplumlarımızda böyle bir duyarlılık olmadı. Bir hazırlık da olmadı. Halk sağlığıyla ilgili yaklaşımlar da değişti. Gayet iyi içinde bulunduğunuz için biliyorsunuz. Kamu politikası, yani kamunun yapmakta olduğu sağlık politikası daha çok neoliberal politikalara uyumlu olarak piyasa ağırlıklı oldu. Yani hastalığı engellemekten çok hastalığı tedavi ağırlığı kazandı. Hasta olacak, hastaneye gidecek, tedavi edilecek, bundan büyük paralar kazanacak. Hem farmasötik endüstrisi hem hastane yönetimi bundan iyi para kazanacak. Ve bu paralar araştırmaya yatırılacak. Yani esas arkadaki fikir. Bundan çok daha önemli insanlığın çözemediği büyük hastalıkları, kanser gibi filan. Onları çözecek, imkanlar doğacak filan gibi bir fikre dayanıyordu. Hastalığı engelleme. Şimdi hastalığı engelleme aynı zamanda çok farklı alanlara büyük yatırım yapmayı gerektiriyor. Mesela çevreyi temizleyeceksiniz. Yani sağlığa değil çevreye yatırım yapacaksınız öncelikle. Kirleten endüstrileri durduracaksınız, yenilenebilir enerjiye kayacaksınız, elektrik enerjisini güçlendireceksiniz vesaire vesaire. Bunları yapıp insanların dolayısıyla çevre kirliliğinden ölmesi riskini azaltacaksınız. O zaman tedavi edeceğiniz fazla hasta da kalmayacak. Dolayısıyla izlediğiniz bütün politikanın değişmesi gerekiyor. Şimdi bu azaldıktan sonra özellikle popülist uygulamalarda çok daha vahim adımlar atılmış durumda. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki örnekten biliyoruz. Trump 2016'da iktidara geldikten sonra Beyaz Saray'ın içinde bulunan kamu sağlığıyla ilgili en önemli kurumlardan bir tanesini kapatmış. Yani bu CDC ile birlikte çalışacak olan ve özellikle yürütmenin içerisinde etkin olan ve en ilk alarmı verecek olan, hani madencilerin bir zaman madeni indirdikleri Kanarya pozisyonunda olacak yeri kapatmış. Şimdi böyle bir adıma ne ihtiyacımız var buna demiş. İşte bizim ilgilendiğimiz politika budur. Bir mantığı yok, bu adamlara boşuna para veriyoruz falan. Fakat birdenbire bunlara ihtiyaç duyduğunuz zaman tabii havada kalıverdik. Ve bunun sonucunda izlenen politikalar bu hastalıkla baş edemeyeceğini çok kısa bir zamanda gördük. Çünkü hastaneler gelen hasta sayısını kaldıramıyor. Bir müddet sonra kapasite problemi çıkmaya başlıyor. Bu yöntemle bunu çözebilecek durumda değilsiniz. Önlem alacaksınız. Şimdi bu ekonomik gördüğünüz gibi makroekonomik uygulamaların farklı yönlere doğru değişmesini gerektiriyor. Ama bu dönüşümü yapabilmek kolay değil. Fevkalade zor. Birinci etkileniş biçimi burada. Yani iktisadi politikalarda bu sağlık bir güvenlik meselesidir ve devletin temel işlevidir. Yani devletin varlık nedeni öncelikle güvenlik. Yani bu hem toplumun savunmasıyla toplumun güvenliği, hem bireyin çeşitli suçlardan, aynı zamanda ona yönelebilecek hayati etkilerden ve bu arada sağlık sorunlarından korunması anlamını taşıyor. Şimdi bu temel işlevi görmede nasıl bir yeni organizasyona geçeceğiz? Bunun hesabını yapmanız gerekiyor. Burada yeni bir adım atılacak mı, atılmayacak mı? Onun tartışmasına girilmiş durumda. Ama bu adımlar kolay değil. Yapılmış olan yatırımlar var. Şimdi hastanelere büyük yatırım yapmış durumdasınız. Buradaki yaklaşımınız aynı zamanda eğitim dallarında korunma değil tedaviyi ön plana çıkarmışsınız. Dolayısıyla kamu sağlığına yeni yatırım yapacaksınız. Burada yeni bir organizasyona ihtiyacınız var. Bu organizasyonu ülke çapına yayacaksınız. Muhtemelen aile hekimlikleri falan bunları hijyen konusunda halka anlatmaya başlayacak. Aynı zamanda bazı ülkelerde tüketilmekte olan gıdaları değiştireceksiniz. Adam bir yarasa yiyor şimdi. Yarasa yemeyeceğim diyeceksiniz mesela. Şimdi bu onun kültürüne dokunan işler bunlar. Diyet tabii kültürün bir unsuru. Dolayısıyla kültür politikanızı etkiliyor. Yani bu oldukça böyle holistik bir süreç ve bu holistik süreç dolayısıyla ortaya çıkan sonuç alınacak kararlarda daha önce yapılan yatırımlarla şimdi yapılacak yatırımları karşı karşıya getiriyor. Bu çıkar çatışması demek. Yani muazzam bir iktidar boğuşması söz konusu oluyor. Çıkar çatışması. Yine çeşitli kararları sağlık endüstrisinin içindeki kararları da gündeme getiriyor. Şimdi tedavi çıkarsa aşılar satılacak mı? Mesela şimdi viral ilaçlar çıktı, virüs tedavi edebilecek. Belki bu tür virüslerin tümünü tedavi edebilecek ilaç çıktı. Birdenbire aşıya yapmış olduğunuz yatırım havada kalıyor. Bu parayı hesabını nasıl vereceksiniz? Büyük yatırım da yapmış durumdasınız. Buna çalışan bir endüstri üretmiş durumdasınız. Dolayısıyla ortaya birbirleriyle çatışan çeşitli çıkarlar, çeşitli aşamalarda çıkıyor. Bir tanesi en makro düzeyde, öbürü aynı sektörün içinde çıkar çeşitlenmesi ve çıkar çatışması. Şimdi Roche ilaç buldum diyor, işte denemelerini devam ediyor. Galiba ikinci faza geçmiş durumdalar. Yakında yani 2021'in sonunda ilaç var. Bundan işte günde 3 tane alırsanız bir hafta sonra sapasağlam ayaklasınız dediği andan itibaren aldığınız 100 milyon doz aşı ne olacak? Yani bunlar hepsi temel itibariyle sorunlar olarak gündemde ağırlıkla yer alıyor. Bunların iktisadi ve aynı zamanda siyasi sonuçları var doğal olarak. Ama şöyle bir şey birdenbire ortaya çıktı. Çok yakın zamana kadar bu küresel gelişmeler ve neoliberal politikaların yarattığı hava bizim artık sınırlara da, bu sınırların korunmasına da, insanların güvenliğinin devlet tarafından temin edilme fazla bir ihtiyacımız yok gibi bir hava vardı. Yani piyasa bütün bunların hepsini görür diye düşünüyorum. Bu bitti. Yani burada kesin. Bunu en fazla destekleyen siyaset bilimcilerinden bir tanesi olan Fukuyama, benim o halk yönetimi kitabında da uzun uzun anlattım. Bundan sonra artık büyük ideolojik çatışmalar bitmiştir. Sosyalizm yenildi. Milliyetçilik de, ırkçılık da İkinci Dünya Savaşı'nda yenilmişti. Bir tek ortada liberal demokrasi ve liberal piyasa ekonomisi kaldı. Bunların çeşitleri üzerinden çeşitli yarışmalarla dünya devam edecek. Tarihin sonuna geldik diye yazmıştı. Aynı Fukuyama 2020'nin Ağustos'unda bütün bildiklerinizi unutun. Devlete ihtiyacımız var. Devlete. Ya sen bunu 90'larda neredeyse devletin mezar taşını inşa ediyordun. Birdenbire devlete ihtiyaç çıktı ortaya. Bu politikaları ancak devlet yönetebilir diyor. Tabii şuna vurgu yapıyor. Bu bir güvenlik sorunudur. Sadece bir sağlık sorunu değildir. Güvenlik sorunu olduğu için bunu en etkili çözebilecek mekanizma devlettir. Piyasa değildir. Dolayısıyla devletin olabildiğince ağırlığıyla bu meselelere bir şekilde çözüm getirecek adımları atması ve yeniden organizasyonu gerekiyor. Tamam da yine orada sorunu basite indirgeyip çözemiyorsunuz. Neden? Çünkü bir tarafta 1760'ta başlamış ve süre gelmek sonu olmayan, şimdilik görünmeyen sanayi devrimi var. Sanayi devrimi devam ediyor. Ve bu durmuyor. Sürekli olarak gidiyor. Ve bunun müthiş bir ivmeyle bizi birçok alanda muazzam bir yere getirdiğini gördük. Birincisi, sizinle bu konuşmayı yapabilmemizin nedeni sanayi devrimi. Yani iletişim teknolojisini tepeden tırnağa değiştirmiş durumda. Dünya muazzam miktarda bilgiyi ışık hızıyla bir yerden bir yere nakledebilmeye başladı. Şu anda 2020 sonu itibariyle bir günde en yüksek iletişim miktarı ulaştığımız 2.3 zettabayt. Yani bunu ben yazamıyorum bile. Yani 21 tane sıfır var bir zettabaytta. Bu 2.3 katı onun. Ve bu noktaya 2016'da ilk bir zettabayta ulaştık. 2016'dan bugüne 2.3'e ulaştık. Yani bu müthiş bir potansiyel. Müthiş. Bizi dinleyenler de duymuştur. Big data diye konuşuluyor devamlı. Büyük veri setleri. Bunun sonucunda gelişmiş durumda. Böylece muazzam bilgileri, trilyonlarca bilgiyi bir yerden bir yere gönderebiliyorsunuz. Bu büyük bir olanak da sağlıyor. Yani bu sayede mesela genetik kodları çözebildiniz. Çok kolay bir şekilde. Virüsün genetik kodu çok kolay bir şekilde çözüldü. Ve orada sadece Çinliler değil, Avustralyalıların da rol oynadığını öğreniyoruz şimdi. Çinliler ve Avustralyalılar bir araya gelerek bu virüsün kodlarını, genetik kodlarını ortaya çıkarmış ve bunu dünyadaki bilim çevresiyle paylaşmış durumda. Paylaştılar. Evet, şimdi bu, bakın çok ilginç bir şey gösteriyor. Devletler içe kapanıktır. Paylaşmazlar, hasistirler, bilgi toplarlar ve vermezler. Temel özellikleri budur. Ve olabildiğince kendilerine çekerler. Merkezileşme eğilimindedirler ve kontrol eğilimindedirler. Oysa bilim çevreleri ise tam tersine paylaşmacıdır. İkisi birbirinin tersine gidiyor. Bu dönemde bir aşı milliyetçiliği olayı var. Bu dönemde devletlerin kendi bilgilerini saklama olayı var. Öbür taraftan bilim çevrelerinin paylaşma ve paylaşmayla çözüm üretme imkanı var. Demek ki bir arada çalışmayı, işbirliğini becerebiliyoruz. Yani bir camia olarak becerebiliyor. Devlet beceremiyor ama bilim çevreleri becerebiliyor. Şimdi devletler arasında da bu işbirliği ve eşgüdümü sağlayabilirseniz bu sanayi devrimiyle birlikte oluşan süreci daha iyi kontrol edebilecek bir noktaya, en azından insanlığı tehdit etmeyecek bir noktaya doğru gidebiliriz. Bunu yapabildikleri yerler var. Yine bu halk yönetiminde örneğini verdim. Ozon tabakasının kapanması. 193 tane Birleşmiş Milletler üyesi bir araya gelmişler. Hepsi birbiriyle eşgüdüm ve işbirliği içerisinde belli gazların üretimini denetim altına alıp azaltarak şu anda Güney Kutbu'nun üzerindeki ozon tabakasının kapanmasını sağladılar. Ve tamamen devletlerin işbirliğiyle oldu. Demek ki bazı küresel sorunlar, ozon deliği gibi bütün dünyayı ilgilendiren sorunlar devletlerin işbirliğiyle çözülebiliyor. Ama salgında bunu beceremediler. Halen becerememiş durumdayız. Biliyorsunuz daha dün WTO'nun başındaki yeni başkan, efendim bu kadar milyonlarca doz aşıyı kendinize aldınız. İnsanlığın önemli bir kısmı aşı olamıyor. Bırakın bunları, onlara verelim. Hatta bu konuda bunların tabii ucuza mal edilmesi gerekiyor. Çünkü fakir bu toplumlar. Yoksullara bunları bedava temin edin diye bir açıklamayla ortaya çıktı. Hemen Avrupa'dan, başta Fransa olmak üzere entelektüel mülkiyet hakları var. Biz bunları paylaşmayız dediler. Şimdi yatırmışlar milyarlarca dolar, bu çıkmış ortaya. Bu şartlar altında biz bundan bir kazanç elde etmek mecburiyetindeyiz diye düşünüyorlar. Yine çıkar çatışması içerisine giriyoruz. Ve paylaşamama sorunuyla karşı karşıyayız. Oysa COVAX diye bir şey kurdu biliyorsunuz. Dünya Sağlık Örgütü. Güya bu aşıyı paylaşacak ve bütün insanlara aşıyı yapmak mümkün olacaktı. Zaten onu yapamazsanız, sizin alanınız tabii, benim değil ama yapamazsanız böyle bir aşıyı, bu hastalığı engellemiş olmuyorsunuz. İlacı bulunmadığı takdirde. Dolayısıyla ortada ilginç süreçler var. Bunlar çok girift bir şekilde iç içe geçiyor. Ve ilginç siyasi ve iktisadi sonuçlar ortaya çıkartıyor. Birdenbire hiç beklenmedik ağızlardan devlet talepleri çıkıyor ortaya. Yine başka taraflardan iktisadi birlikler veya iktisadi paylaşım talepleri ortaya çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü veya Dünya Ticaret Örgütü gibi büyük örgütlerden. Ama bunları birleştirerek sürdürebilmek, tabii bunlar için bir mekanizma kurabilmek fevkalade zor. Ve bunlar bunların içinde çıkar var. Önemli gelir kazancı ve kayıpları var. Ve o nedenden dolayıdır ki bu sürecin çok böyle öngörülebilir, doğrusal, lineer bir şekilde devam edeceğini falan düşünebilecek bir durumda değiliz maalesef. Biraz itişme kakışmalı bir süreç yaşayacağız. Hocam, sizinle çok şey öğreniyorum ben. Kendi adıma konuşayım. Çok da keyifli. Bildiklerinizi anımsatıyorum size. Daha sistematik bir şey. Program boyunca biz 3 parça dinliyorduk. 3 müzik arası veriyorduk. Vazgeçtik müzik arası falan vermekten. Üstelik de size sürpriz olarak kendisi söylememi istemedi. Aklımdan sığınarak söyleyeyim. Parçaları da ben seçeyim diye Ayşe seçmişti sizin için. Ama dinleyebileceğiz. Belki bir parça seçeriz. Ayşegül, sorun var mı? Çünkü son 10 dakikaya girdik. Var, evet. Aslında salgının hani çok da değişiklik yapabilir, yapmayabilir. Geçmiş salgınları çok anımsamıyoruz dedik ama bu salgının çok hayatları etkileyen bir değişikliği oldu. Bizim şu anda burada olmamamız gerekiyordu aslında. İş yerlerimizde, ofislerimizde, hastanede olmamız gerekiyordu. Ama uzaktan çalışma artık hem de yüklenici gücü olan holdingler, şirketler, ulus aşırı şirketler tarafından artık uzaktan çalışıyorsunuz. Mesleğinden çalışacaksınız sen de. Ve bu bence adı konulmamış da olsa dünya üzerinde çok büyük bir değişiklik getirdi. Bunu nasıl yorumlarsınız çok boyutlu olarak? Şimdilik evet. Şimdi çalışma açısından bakarsanız orada çok büyük problem yok. Zaten sanayi devrimi bize tedarik zincirlerinin küreselleşmesi olgusunu getirmişti. Dolayısıyla şimdi herhangi bir şeyi üreteceğiniz zaman o nerede dünyada en ucuza üretiliyorsa oradan en fazla miktarda satın alarak üretiminizde kullanma durumundasınız zaten. Bunda bir değişiklik yok. İkincisi, üretimde otomasyonu arttırmıştı. Şu anda robotlar çalışıyor birçok üretimde. Zaten insanı çekmiştiniz o süreçlerin içine. Orada robot 7 gün 24 saat yemez, içmez, tuvalete gitmez, uyumaz. Devamlı çalışıyor. Ve bozulursa kendini tamir edebiliyor. Veya yanındaki bir robot geliyor tamir edebiliyor. Süreçte bir bozukluk olursa bu bozukluğun nerede olduğunu ortaya çıkarıyor. Ve bozukluğun nasıl giderileceğini belirtiyor. Ve dolayısıyla yeni üretim şeklinin ne olacağını da dikte ediyor. Dolayısıyla mühendisleri ortadan kaldırmış durumda maalesef. Yani mühendislerin esas işi bu. Üretim sürecini incelemek, üretimdeki bozuklukları, sorunları vesaireleri saptamak, nasıl ortaya çıkmaz diye bulup uygulamak. Robot kendi kendine yapıyor. Bunların hepsi olmaktaydı zaten. Şimdi iş yerine gitmeyip evden çalışmak fikir olarak en az 40 senedir, 50 senedir mevcut. Yeni bir tarafı yok. Ve bunun ekonomiye yapacağı katkı da uzun müddettir konuşuluyor. Neden? Çünkü demin bahsetmiş olduğumuz mesela çevre sorunlarını azaltıyorsun. İnsanlar daha az araç kullanırsa, az seyahat ederse, evde daha fazla oturursa, o zaman tüketimindeki içerik daha az kirletici olabiliyor. Kullandığınız her şeyde bir kirletme payı var tabii. Karbon salınımı oluyor yani. Elektrik lambasını çalıştırsanız o bile oluyor sonuç itibariyle. Ama otomobilden çıkan veya kamu vasıtalarından çıkan pislik bu ölçünün çok ötesinde. Onu azaltıyor. Dolayısıyla bir miktar iyileşme getiriyor bazı bakımlardan ama yine ölçümler doğruysa burada çok büyük bir fark elde edilmiş gibi gözükmüyor. Yani o kötü haber orada. Kolay değişecek bir şeymiş gibi gözükmüyor. İkinci büyük sorun, insanın en büyük özelliği diyor Aristo, hepimizin hocası, onun bir sosyal hayvan olmasıdır diyor. Sosyalliğimiz azalıyor. Bu bir tehlikedir. Dikkatinizi çekerim. Özellikle ekran üzerinden yapılan yazışmaların sosyal içeriklerinde inanılmaz bir kalite düşmesi olur. Sosyal medyayı izlerseniz küfür, hakaret, acayip vulgar bir dil aldı yürüdü. Niye? Çünkü insanlar karşısındaki insanlarla konuşmuyor. Ekranla konuşuyor. ekran insan değil, size tepki vermiyor. Yani bir masanın etrafında, bir kahvede, bir kafeteryada, bir restoranda yahut bir iş yerinde arkadaşınızla oturup konuştuğunuz zaman konuştuğunuz gibi yazışmıyorsunuz. Ve bu çok ilginç bir olay. Ve ben bunu canlı olarak Boğaziçi Üniversitesi'nde ilk kez yaşadım. Orada rektörümüz Üstün Ergüder bir program başlatma fikri ortaya attı. Dedi ki bu internet başladı, biz intranet kuralım üniversite içinde, Instructors Forum diye. Millet buradan yazışsın birbirleri. Çok güzel. Yazışmaya başladılar. 3 gün sonra bir baktık millet birbirine hakaret etmeye başladı. Sen rasyonel nedir bilmiyorsun. Gerizekalının tekisin. Rasyonelin esasında şimdi anlamı vardır bilmem ne. Hem birbirlerini öğretmeye başlıyorlar. Halbuki orada çeşitli bilim dallarında olan arkadaşlar farklı bilim dallarının özelliklerini getirecekler. Bilim dalları arası bir etkileşimle yeni bir dizi, araştırma, şu bu filan çıkacak diye beklerken bilim dalları arası aşiret savaşları oluşmaya başladı. Hatta o kadar enteresan bir hal aldı ki yemekteyim. Meslektaşlardan biriyle haftada bir basketbol oynuyoruz. Başka bir bölümden ve başka bir fakülteden. Bir diğeri de üçüncü bir ayrı bir fakülteden. Onunla da meslek dallarımızın yakınlığı dolayısıyla tanışıyoruz. Öğle yemeğinde, fakat bu ikisi birbirlerine bir, yani affedersiniz, ana avrat küfür etmedikleri kalıyor. O vaziyette bir ilişki içerisindeler. Öğle yemeğine gittim, birisi geldi yanıma oturdu. Tam yemek yerken öbürü de geldi. Eyvah dedim, şimdi ne olacak filan. O da geldi aynı masaya oturdu. Oturduk, konuştuk, gayet güzel. İnsani, medeni bir konuşma filan bitti. Bitti. Konuşma, arkadaşlardan biri benim dersim vardı da ayrıldı. Öbürü dedim ki sen bu kim biliyor musun? Kim dedi falanca. Vay namus. Niye söylemedin? Ya ne bu? Burada kan çıksın mı istedim? Yo. Birbirinize bakın dedim, insan gibi konuşuyorsunuz. Gayet güzel, medeni bir şekilde. Niye ekrandan böyle konuşamıyorsunuz? Aradaki fark burada. Yani bu anlattığım olayın üzerinden 25 sene geçti. Ve ben şimdi bunu ilk kez üniversitede yaşadım. Şimdi sosyal medyada yaşıyorum. Bu insanlar eminim bir araya gelseler, bir yerde oturup konuşsalar bu dille konuşmazlar. Ama siz bunu anlatırken aklıma ne geldi biliyor musunuz? Eğer bu yaşadığımız süreç, pandemi süreci, internetin hayatımıza girmesinden önce ortaya çıksaydı. Yani iş dünyası, eğitim dünyası, bütün bu yazışmalar, dersler, iş dünyasının işte bütün hareketli internet olmadan böyle bir dönemi o zaman yaşasaydık ne olurdu acaba? Bunu merak ettim. Aslında işte o Ayşegül Hanım'ın sorusuna getiriyor bizi. Daha önceki pandemilerde ne olmuş? Yani evet, daha önceki pandemilerde olanlar olacak. Aslında sizler popülist liderlerin bilim karşıtlığı konusunu biraz konuşmak istiyordum. Biraz bu neopatrimonyal sultanizmin salgın ve ekonomili imtihanı konusunu konuşmak istiyordum. Vakit kalmadı benim sorularıma. Bunu bir başka zaman konuşuruz. Ayşegül, son bir soru hakkı sende yine. Son bir soru hakkı bende ise hemen şu soruyu sormak istiyorum. İşte bu durum belli. Uzaktan çalışıyoruz, sosyalite azaldı ve siz çok deneyimli bir akademisyensiniz. Çok öğrenci yetiştirdiniz ve şimdi çocuk yetiştiren bireyler var, aileler var. Onların ekolojiye, insana duyarlı, merhametli bireyler olmaları için bir iki cümlelik öneri hakkınız olsa bunu nasıl kullanırdınız? Valla Zoom iyi bir yer değil bunun için, onu söyleyeyim. Derslerin kalitesinin ben bozulduğunu düşünmekteyim. Çünkü sınıf özellikle disiplin sağlayan bir yer. Dünyayla iletişiminizi kesiyorsunuz, cep telefonunuzu kapatıyorsunuz veya cep telefonu kullanmayın lütfen diyor hoca. Ve derse konsantre oluyorsunuz ve orada bir iletişim içerisindesiniz. Zoom'da böyle bir şey yok. Benim öğrencilerim derste anlatırken arkasında birden birisi beliriyor, elinde bir tencere. Meğerse çocuk mutfakta oturuyormuş. Şimdi tencere gelmesin diyemiyorum. Benim doktor öğrencilerim var. Evli, çocuk sahibi. 3-5 yaşındaki oğlu kızı geliyor. Baba bilmem veya anne bilmem ne problemim var diyor. Şimdi dur otur orada benim dersi dinle diyecek halim yok. Anlatabiliyor muyum? Düşmüş eli kanıyor mesela şimdi çocuğu. Ne yapacaksınız? Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu tür bir ortamın eğitim faaliyeti olarak sürme şansının ben fazla olmadığını düşünmekteyim. Aynı disiplini verebilecek bir yapıya evrilebilmesi mümkün değil. Onun için buradaki anlatımların da etkili olabileceğini düşünmüyorum. Yani söylediğiniz konular dahil her türlü konuda. Hem disiplin konusunda, disiplin içi konularda, hem de aynı zamanda çevre duyarlılığı, insani duyarlılık vesaire gibi konularda aynı konsantrasyonla, aynı odaklanmayla, aynı kendisini ona kaptırıp takip etmeyle yapılabilecek bir olay olduğunu düşünmüyorum. Sinemada, sinema salonunda film seyretmekle televizyon tabii. başında film seyretmek arasındaki farkı da bizim kuşak iyi biliyor diye varsayıyor. Tabii. Yani ben bir televizyon filmi seyrettikten sonra konuştuğumda bir şeyler söylüyorlar. Ya ben bunu seyretmedim galiba diyor. O sırada ben başka bir yere bakmışım veya gidip oradan kahve fincanımı almışım. Atlamışım. Tabii. Sinemada böyle bir şey olmuyor. Sinemada tamamen onu hasrediyorsunuz. Böyle bir odaklanma olmadığı için söylediklerinizin gerçekleştirilebilmesi o kadar kolay değil. Bunun yine sınıf ortamı gibi ortamlarda ve sosyal ilişki içerisinde yapabilmek çok daha bence etkili. Aynı zamanda doğada, çevrede dolaşarak, gezerek vesaire göstererek yapabilmek çok daha etkin bence. Yani duyarak, aynı zamanda dokunarak bunu yapabilmek çok daha etkili. Elektronik iletişim bunun için hiç iyi bir yer değil. Onun için ben yani üniversitelerin bu teknolojiyle derslere devam etmesinin büyük kayıp olacağı kanısında. Tabii. Çok önemli atlamalar olacaktır. Ve bazı dallarda mesela tıp gibi filan yani adam öldürürsünüz şakası yok. Bizim dallarda da toplumu öldürüyorsunuz. O da kitlesel ölümlere sebep oluyor. Yani dolayısıyla hepsinin ağır maliyeti var. Ve evet. sonuç itibariyle yani sınıfın disiplinine dönmemiz ne kadar çabuk mümkünse o kadar hızla dönmemizin gerektiği kanısındayım. Özellikle seminer türü derslerin oraya dönmesinden yanayım. YÖK'e anlatılamıyor bu anladığım kadarıyla. Ben artık öyle bir pozisyonda değilim. Dolayısıyla bu anlatacak olan da ben değilim. Ama özellikle doktora, yüksek lisans gibi az sayıda öğrencinin katıldığı sınıf ortamındaki olması gerekmeyen, hatta bir ofiste falan da toplanarak yapabileceğiniz seminer türü derslerin yüz yüze yapılmasının, acilen başlanmasının iyi olduğu kanısındayım. Burada fazla bir bulaşıcılık falan da olacağını düşünmeyenlerdenim. Yani maskeyle, bilmem yüz maskesiyle, camları açık tutarak falan bunlar yapılabilecek şeyler. Ve bu çok da zor değil benim görebildiğim kadarıyla. Ama şeyde araştırma falan onlar tabii başka veçeler. Bizim yapmakta olduğumuz araştırma türleri yani yüz yüze görüşmeye dayanan araştırma yapılamıyor şu anda. Öyle bir sekteye uğradık. Telefon ve Zoom üzerinden yapılıyor. Onlar da ne kadar verimli, ne kadar doğru bilgi toplamayı sağlıyor sosyal bilimlerde. Orada da benim çeşitli mülahazalarım var. Belki kültürden kültüre fark ediyordu. Yani İskandinav arkadaşlar bunu senelerdir yapıyoruz, çok iyi sonuç alıyoruz diyorlar. Doğru olabilir. Bizim kültürde ne kadar doğru geçerli emin değilim. Sonuç itibariyle. Onun için bunların hepsiyle bittikten sonra bir muhasebesini çıkarıp aktif pasif bir bakıp hesaplaşacağız. Ondan sonra yolumuza muhtemelen bir miktar değişerek devam edeceğiz. Yani mesela uluslararası konferanslar Zoom üzerinden yapılabilir. Ama unutmayın o konferansların birkaç başka fonksiyonu da var. Mesela yeni mesleğe girmekte olan kişileri tanıma imkanı veriyor. Tabii. İnsan olarak tanıma imkanı veriyor. Sadece orada gidip bildirisini sunmasını izlemek değil. Hani bir kenara çekip oturmak, konuşmak, biraz ne kadar kendisini yetiştirmiş, dünyaya nasıl bakıyor falan bunları anlama imkanı veriyordu. Aynı zamanda başka meslektaşlarınızla Zoom üzerinden karşılaşmanızın çok ötesinde bir araya gelip sosyal ortamlarda fikir teatisine yeni projelerin, yeni makalelerin, kitapların yazılmasına imkan sağlıyordu. Bu tür etkileşimleri ortadan kaldırdı. Yani hiç sadece bir bilimsel makalenin veya bir bilimsel bildirinin sunulmasından ibaretse onu Zoom'dan yapabiliriz. Hiç sorun değil. Ama onun ötesine geçen işlevleri maalesef yine göremeyeceğiz. Onun için yine bir araya gelmemiz ve sosyal olarak bu süreçlere devam etmemizin bir ihtiyaç olduğunu göreceğimizi düşünmekteyim. Dolayısıyla alacağımız çok yol var. Yani bu Zoom hayatımıza girdi, devam edecek ama yolun sonu değil. Çok teşekkür Hocam, ederiz. Siz kitabınızda bir bölümün girişinde Platon'dan bir alıntı yapmışsınız. Hayata gelen her şey çürür diye. Belki de böyle bir süreci yaşamaktayız. Bakalım çürümenin sonu nereye gidecek? Efendim programın ne yazık ki sonuna geldik. Ne yazık ki diyorum. Müzik arası vermedik. Alışılanın dışında bir uygulamaydı. O kadar keyifli anlattınız ki doğrusu isterseniz bu sizinle belki 5-10 program daha konuşabiliriz. Gerçekten çok şey öğrendim. Memnuniyetle, fırsatımız olsa tabii. Bize vakit ayırdığınız için çok çok teşekkürler hocam. Bütün bu derslerinizin arasında. Sağ olun. Evet, Ayşe'nin seçtiği parçaları çalamadık ama bari bitirirken size bir Louis Armstrong parçasıyla veda edelim. Mac the Knife'ı dinleyelim kendisinden. Tamam, çok güzel. Teşekkürler. Hoşça kalın hocam. Çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim ben de. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.